geros maldos savybės. Pirma, gilus pasitikėjimas. Gerai maldai yra būtinas gilus pasitikėjimas Dievu. Melsdamiesi tikime, kad Dievas išklausys mus ir duos tai, ko prašome. Dievas visuomet išklauso nuo širdžios žmogaus maldas. Paprastai jis duoda žmogui tai, ko yra prašomas. Tačiau neretai vietoj prašomo dalyko jis duoda ką kitą, nes numato, kad tai bus žmogui, naudingiau. Todėl visuomet reikia tikėti, kad Dievas išklausys mūsų maldas. Šventasis Jokūbas sako, jei kam iš jūsų trūksta išminties, tegul prašo Dievą, kuris duoda visiems apščiai ir neprikaišioja. Ir jos bus jam duota, tegul prašo su tikėjimu, niekiek neabejodamas, nes kas abejoja, yra panašus į jūros bangą, kuri vėjo judinama ir varinėjama. Taigi toks žmogus ten nemano, kad jis gaus ką nors iš viešpaties. Kadaise 12 metų kraujoplūdžiu sirgusi moteriškė spraudėsi per minę prie viešpaties Jėzaus, kalbėdama savo vieną, jei tik prisiliesiu jo drabužio, aš pasveiksiu. Tokiu pat pasitikėjimu privalo vadovautis kiekvienas besimeldžias žmogus. Nepasitikėjimas įžeidžia Dievą ir atima iš maldos visą jos vertę. Antra, dėmesys ir pagarba. Gerai maldai yra būtinas dėmesys ir pagarba. Šių savybių reikalauja maldos esmė. Juk maldoje žmogus bendrauja ir kalbasi su Dievu, kuris yra aukščiausioji ir tobuliausioji būtybė. Jei dėmesio ir pagarbos reikalauja kiekvienas kreipimasis į bet kurį kilnesnį asmenį, tai juo labiau to reikalauja kreipimasis į Dievą. Dėmesys reiškiasi tuo, kad įsigilinama į kalbamos maldos žodžius, juos tariama ne tik lūpomis, bet protu ir širdimi. Pagarba reikalauja, kad maldoje būtų išlaikoma išorinė rimtis. Be abejo, galima melstis sėdint, vaikščiant, bet geriausia melstis klūpant. Tai tinkamiausias būdas melstis. Juo daugiausia parodoma nusižeminimo ir pagarbos Dievui. Kadaise viešpats Jėzus smerkė žydų maldą sakydamas, šita tauta gerbė mane lūpomis, o jų širdys toli nuo manęs. Vadinasi, vien lūpų maldos nepakanka. Mokydamas savo klausytojus melstis, viešpats Jėzus taip kalbėjo, tugi kada melsies, eik į savo kambarį ir užsidaręs duris melsk savo tėvą slapčia, ir tavo tėvas, kuris matos slaptoje, tau atsilygins. Melsdamiesi daug nekalbėkite kaip pagonys, nes jie tarėsi būsia išklausyti, jei daug kalba. Taigi nebūkite į juos panašus, nes jūsų tėvas žino, ko jums reikia, pirma, nei jį prašote. Arba vėl, kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tikrųjų, sakau jums, jie atsiėmė savo užmokestį. Trečia, nuolankumas ir ištvermė. Norint, kad malda būtų Dievo išklausyta, reikia melstis su nuolankumu ir ištverme. Kadaise šimtininkas kalbėjo viešpačiui Jėzui. Viešpatie, aš nevertas, kad tu įeitum pro mano stogų, bet tark tik tai žodį ir mano tarnas pasveiks. Evangelijoje vaizduojamas muitininkas atėjęs į šventyklą pasimelsti, nedrįso nei akių pakelti į dangų, o tik mušėsi į krūtinę ir sakė, Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Tiek šimtininkas, tiek muitininkas buvo išklausyti. Jų malda viešpats Jėzus nurodo kaip pavyzdį, kaip reikia melstis. Nusižeminimo, kaip ir dėmesio, reikalauja pati maldos esmė. Mūsų maldų Dievui nereikia, jos yra tik priemonė Dievui pagarbinti, jam padėkoti, iš jo išprašyti įvairių kūnų ir sielai reikalingų gėrybių. Taigi maldos reikalingos tik pačiam žmogui, todėl jis turi jas atlikinėti su nuolankumu. Kitaip jo maldos nebus išklausytos, kaip kad nebuvo išklausyta malda fariziejaus, kuris gyrėsi. Dėkoju tau Dieve, kad aš netoks kaip kiti žmonės, plėšikai neteisūs sveti moteriai. Iškeldamas ištvermingos maldos pavyzdį, išganytojas kalbėjo, jei kas iš jūsų turi prietelį, eina pas jį vidurnaktį ir jam sako, prieteliau paskolink man 3 duonos kepalus. Nes vienas prietelis atėjo pas mane iš kelionės ir aš neturiu kuo jam padėti. Jei jame sakydamas iš vidaus tartų, nebūk man įkyrus, durys jau užrakintos ir mano vaikai yra su manimi atsigulę, aš negaliu keltis ir tau duoti. Jei jis nesiliaus meldė, sakau jums, jei anas atsikėlęs neduos jam, dėl to, kad jis jo prietelis, tačiau jis atsikels dėl jo įkyrumo ir duos jam, kiek tik jam reikia. Tai ir aš sakau jums. Prašykite ir bus jums duota, ieškokite ir rasite, melskite ir bus jums atidaryta. nes kiekvienas, kuris prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. Jei kas iš jūsų prašo tėvą duonos, argi tas duos jam akmenį? Arba jei žuvies, tai ar vietoj žuvies duos jam žaltį? Arba jei prašytų kiaušinio, argi paduos jam kurklį? Tad jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų davinių, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos gerąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Šventoji Monika meldėsi už savo sūnaus Augustino atsivertimą apie 20 metų. Jos maldą Dievas išklausė, sūnus atsivertė ir tapo vienu didžiausių šventųjų. Dievas išklauso kiekvieno žmogaus maldą, jei tik jis gerai meldžiasi. Nuolankiojo malda perveria debesis. Siracido knygoje sakoma. Ketvirta. Pašvenčiamoji malonė. Gerai maldai yra būtina pašvenčiamoji malonė. Tai bet kokių nuopelnų pamatas ir draugystė su Dievu priežastis. Be pašvenčiamosios malonės žmogus negalėtų padaryti nieko, kas turėtų vertę ant prigimtinėme gyvenime. Taip pat jis negali ir gerai melstis. Be pašvenčiamosios malonės nėra jokių ant prigimtinių ryšių tarp Dievo ir žmogaus. Be jos negali būti išklausytos ir jo maldos. Šventasis Paulius sakė, jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau kaip žvangantis varis ir skambantis cimbolas, jei išdalinčiau visą savo lobį beturčiams valgydinti, ir jei išduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko man nepadeda. Toks žmogaus be pašvenčiamosios malonės likimas ant prigimtinio gyvenimo atžvilgių. Tačiau nuodėmė nepanaikina pareigos melstis, todėl ir nusidėjėlis turi melsti geros atgailos malonių.